Vale, pois agora vamos a poñer un bocadiño de música e de seguida pois escoitamos a crónica do noso correspondente na Costa da Morte, Óscar. Óscar, vamos alá. Óscar Rei. Vale. Oxe quixen ver que costados o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, a topar unha saída, as neuronas derretidas. Só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena, un quebranto. Penso en creación, busco nos vacóns baleiros en cada estación. Pero que outro ten, nunca souben ver o que os outros ven. Hola, moi boas tardes, saludiños desde Radio Neria. Esta semana a recopilación da información que publicamos en quepasanacosta.gal vou vola traer en diferido porque non vou poder asistir, pero de todas as formas non vou poder asistir en directo. De todas as formas vai, como sempre, con todo o cariño do mundo para sempre en Galicia. Comezamos con unha noticia de bastante calado esta semana na Costa da Morte, porque o Comité de Xeal denuncia pola vía penal, operación de compra-venda das fábricas e as centrais. O comité critica que a empresa contrata o fillo do alcalde de Dumbría no posto dun dos traballadores despedidos para declarar a favor dunha compañeira. As acusacións son graves e continúa a marexada social nas fábricas de CEE de Dumbría, desta volta e ante a inacción da Xunta para facer cumplir as cláusulas da concesión e a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O comité de empresa vén de presentar unha denuncia na vía penal contra a operación de compra-venda das fábricas e as centrais hidroeléctricas. Unha noticia de calado, de grande importancia na Costa da Morte polo peso industrial que ten, ni máis ni menos que Xeal agora mesmo na Costa da Morte, e fundamentalmente tamén polas acusacións que se verten. Xa veremos en que acaba todo isto. Esta semana, desgraciadamente, un novo caso de agresión machista, neste caso en Sísamo, na parroquia de Sísamo, no concello de Carballo. O Círculo Feminista de Carballo convocou unha concentración para o, bueno, concretamente o mércores pasado, ás 8 da tarde na Praza do Concello, que foi pues, moi concurrida, e a comarca volveu a amosar, a comarca de Bergantiños, a súa repulsa ante situacións como estas, demasiado recorrentes. Parece que non cambian os tempos despois de todo o que levamos pasado. Dos aparentes esforzos que as administracións din que están a facer, pero os casos continúan. En este caso tocoulle o Concello de Carballo. A resposta social foi unánime e o resto dos concellos mostraron tamén a súa repulsa ante este acto ocorrido na parroquia de Sísamo, no Concello de Carballo. Recollemos tamén en quepasanacosta.gal unha noticia de gran calado e interese. A Consellería de Sanidade nin sequera responde a Valedora do Pobo sobre a falta de psiquiatra no Hospital Virxe da Xunqueira. Continúa dende finais do ano pasado o Hospital Virxe da Xunqueira sen psiquiatra, nun dos peores momentos polos que pasa a saúde mental da nosa sociedade despois da pandemia e do Covid. Houve innumerables queixas de veciños, de colectivos e incluso podemos ver que moitas delas chegaron á Valedora do Pobo. A Consellería de Sanidade segue sen pronunciarse, a situación é grave, xa que nestes momentos o hospital atópase sen un servicio imprescindible para a Costa da Morte. Entrando xa no eido cultural, falamos da Carballeira de Zas, que ven a ser unha carballeira para todos. Presentouse dous anos despois na Estrella Galicia, a 37 edición da Festa da Carballeira de Zas. Unha festa que extraerá, ademais, a declaración de Festa de Interese Turístico Galego, que foi otorgado no 2020, pero por circunstancias que todos sabemos, pois non puido facer gala deste galardón. Un evento tremendamente esperado que pon o foco na súa longevidade como un dos festivais de canos de Galicia e da importancia de recuperar unha festa que inclúa a todos. Vai haber, polo tanto, actividades durante a Festa da Carballeira destinada a todas as idades. Seguimos en clave cultural e desta volta vámonos a Fisterra porque volve o Fisterra Blues Experience. Será o vindeiro 10 e 11 de xuño con actividades. Tras dous anos de pandemia, volve o blues a fin da terra. O venres 10, sábado 11 e domingo 12, a Vila do Cristo engalanarase de música atlántica. Coñecerémolo polo miúdo esta semana coa presentación oficial, pero podemos avanzar que vai haber varios escenarios, concretamente 4, con actividades de todo tipo rodeados sempre do blues, con unha actividade moi interesante que sempre se repite ano tras ano, como é o blues a bordo, tocando blues nun barco, non? E camiñando, navegando, digamos, por toda a ría de Fisterra, que é moi interesante esta experiencia, según nos contan outras persoas que disfrutaron en ocasións anteriores. Máis noticias culturais, porque a escritora María Canosa gaña xa o 13º premio Rosalía de Castro da Deputación da Coruña. A escritora recibiu vía telefónica, evidentemente habrá un premio non dotado de 5.000 euros, pero ela recoñece a emoción sentida ao recibir un premio co simbolismo tan grande que ten o premio Rosalía de Castro otorgado pola Diputación da Coruña. En clave laboral, 800 entrevistas realizadas polas 30 empresas que participaron na feira de emprego da Cámara de Comercio en Carballo. Celebrouse o martes pasado e pasaron por ali 170 mozos e mozas da comarca que se quixeron achegar ao Fórum de Carballo para acudir a 11ª Feira de Emprego da Cámara en Carballo. 30 empresas con procesos de selección aberto realizaron preto de 800 entrevistas que poderían cubrir a demanda das empresas que participaron no encontro e outras futuras. Este tipo de eventos constitúense como un punto importante de emprego para a xuventude que demanda traballo e empresas que buscan tamén personal cualificado. E para finalizar, noticia medioambiental da man da Asociación Ecologista ADEGA, xa que esta asociación forma en biodiversidade para o aproveitamento turístico do noso patrimonio cultural. A Asociación Ecologista ADEGA organiza dúas accións formativas para esta primeira quincena de xuño na Costa da Morte e que están vinculadas coa biodiversidade e o turismo. As accións forman parte da convocatoria medioambiental 2021 posta en marcha por CaixaBank, intentando poñer en valor o patrimonio natural e axudar a loitar contra a despoboación. Nesa línea, a formación en clave de biodiversidade está formulada para o aproveitamento e uso sostible da riqueza que temos no CEC Costa da Morte. A Asociación Ecologista ADEGA, como ben sabedes, ten un programa moi interesante sobre ecologismo en Galicia nas radios comunitarias da Costa da Morte todas as semanas, os vendres, e dende aquí pois queremos tamén a coñecer as súas accións. E isto foi o que dou un poquinho así máis interesante. Esta foi a información máis relevante que escollemos para traervos a Sempre en Galicia esta semana dende que pasan a costa.com. Moitísimas gracias e ata vindeira semana. Boa andaina a todos.